الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد تیر درس کی پرون دفهم د صورت د بارا مرکزی مسله چاغی ته موضوع سوره مقصد سوره وی او دارنګي داود سوره وته وی داغي بیان او داغي انواع قسمونه دلائل نمحکی نداوت ہوئی دلائل نرستوئی نوائیتا ثمرا و نتیجہ ہوئی او دنگی داوید پر اب صورت کی بیان دلائل ہوئی دارنگی قسمی دارنگی مثالنی منکلا حسالائی او نمنکلا عذابنا او یری تدی بیان شروع دا دیر ضروری دی بصورت کی دزدکول دو پارا دو فهم دو پارا دین علاوہ داون اهم خبر دا ترتیب دو مصحف پا آیاتو کی شروع قرآن رحمه اللہ تعالی علی 113 صفحہ کی دا فصل و ناکڑ دی حاصل دا دی رن ترتیب دا آیاتن دا هم توقیفی دی مطلب دا دی چه کم آیت و دا کم آیت پسی لگول پکارو جبریل علیہ السلام بچراؤن رسول علیہ السلام بصحابوتو دا آیت و دا آیاتن دا فلالی آیتی بسرو لگول دا رنگی راجح دا دا چه دو سورتونو دا ترتیب چی کم دے ندا ہوں توقیفی دے دا رسول علیہ السلام ننقل دی سیوا دا سورت توبی پا بارکی مشکات شریف کی تا حدیث میں دے چه اغا صحابوی من دا سورت انفال پا سکی خودو او داگی وجہ داوا چه ندائی مضمون دیو بل سر برابر دوارو کی رجیحات بیانو تو بدی باری اللہ و سیوتی رحمه اللہ اجماع نقل کئی چی دا آیاتونو فرداری دا کم ترتیب چی دے مدار دا رسول علیہ السلام نقل توقیفی دی دا خبرہ شر قرآن رحمه اللہ ذکر کری دا صفحہ 113-114 کی ارکلا چی دا معلوم شوا کی سورتونا او ندی دا آیاتونا توقیفی دی یو بل مضمون موتا سلا فی جندل واری قرآن کریم کی زن سور دی چغیتا سور مکیه وی او زن سور دی چغیتا سور مدنیه وی راجح تفسیر دا دی داری چکم دا رسول علیہ السلام دا حجرتنا مخ کی راغلی سورتو ندی نو آن سورتون تا سور مکیه وی آکا مدکی کمکی آک آس پاسی او کم چی دا اجرت کون نرست راغل سورتون دی اگل تا سور مدنیه وی اگل تا سور مدنیه وی شیخ القرآن رحمه اللہ تعالی علی اگل 114 صفحہ کی فصل فی تقسیم سور کی دا المکیت والمدنیه ولگی السور المکیہ اما السور المکیہ فسطت و ثمانون دا شپک اتیا سورتون دی سور مکیہ او اما السور المدنیہ فثمانیت و عشرون ثمانیت و عشرون دا اتیش نو تاسو گوری دا غشل راولا او دلتا دی ثمانون لا دا غشل راشی دا با سوشی التا ستتن او سمانیتن شپک او تجمع کا ناگی دا بسور جوڑشی چودہ ایک سو جو دشول دا خبر آرگیش میں البته دا یو اشکال ده لدفقه تاسو سره الارفان خو نشته خو د الله سره حولي کا یو اشکال زما مخې ته راغلی او ما دفه کړی دی په حاشیه باندې صفه 39 کې لیکي صفه 39 کې فالمخاطبه مع المشرکین انما هي في الصور المکیه د مشرکانو سره خطاب د مکی سورته کې دی وای سبعون و ثمانون صفا 39 کې لیکي وای سبعون و ثمانون دا و اتیا دی اول ته شروعی التا شپاگا کیا او دلتا و اتیا رہ دی خبر بیش بھی کنا دلتا وی دا و اتیا او التا وی دا شپاگا کیا دی ظاہر کی تعارض دی خبر بیش کنا او دل سوری مدنیو بارکی ہوئی وی سبع و عشرون اغا ویشت التا ایوین دی اتیش او دلتا وی ویش خبر بیش ہوئی مطلب داری چه سور مکیا التا ویش پر اتیا دی او دلتا وی دا و اتیا دی او سور مدنیا التا وی دا اتیش دی او دلتا وی دا ویشت تازن تب اشکال لازی حل دا اشکال دا جواب در اخبر دی انشاءاللہ تعالی اصل کی رونو دی صورت حج کی تاسو گورین و قضر نصو کی اغیر تا مدنی لکلی شوی اوزنو کی وقت مکی لکلی شوی نو جکر داغا مدنی صورتنو کی حساب شی نو مکی صورتنو براکا بشی چه مدنی حساب شی نو بیاب مدنی سیوا شی چه مکی حساب شی مکی بسیوا شی دغه صورت بارکی چې دا مکی دی او که مدنی دی نو قول آنی للمفسرین مکی دی او سوکوی مدنی دی لیکلی شیم زنی مصحفونو کی مدنی کلی شوی او زنو کی چیزن اغا مکی دی کلی شوی نو چه اری او سر یو دیکی نو آنی بسی واکی مثلا تاسو گوری دن تک اس چیز سے وی دا رو آتی آدی نو چه دا حج و سر اوم مکی شنو آتی آمشی آتی آتی آتی آتی آتی آتی آتی اچې دې باندې اچې د مکی دا سیوا شو مدني باندې خوشي او چې مدني ور سره حساب شي یا باغ اتی شي دا برکت شي دا شپږه کی شي تا تعرض پدې طریقې سره ما د فکر دې په صفه 39 باندې او صفه 114 باندې دا دواړه تعداد دې او داغي حل د طریقې سره دې بیا شیخ سے اورو صورتونه ذکر کړی دي مکی او بیا مدني صورتونه خبر بارے پیش ہوئی او یو زبردست ترکتے ہوئے لینا صفحہ 116 کی اعلم ان فی صور المکیت التوحید والرسالہ دارنگی و اثبات الاخرہ و صداقت القرآن و وصول المشرکین دا اول مناظرات پس مکی صورتنو کی دا توحید بیان زیادی دا رب کائنات د رسالت د پیغمبر بیان زیاتی د اسباب د اخرت د قران کریم د رشتنوالی کارنګ د مشرکین او د عیسره مناظری د اصول سوري مدنیو کی د جهاد او د انفاق امور انتظامیه د غی بیان اهم خبره ده چې تا د پته لګی صورت چې کلمو سورو کو چې د صورت مکی دی د کی مزیات تر خبرې رسی او چې صورت مدنی دی رسوی او التا په 49 صفحه کې ډیر خصه چکم صورتنا مکیه دی نو مخاطبه دا مشرکان و سره دا اغیی سر نرگی که دا امیان اصانتیا و سره دی مولا سر سر بسختی که امی سره دی زدی نی دی ناپو ای کانا ازکا دی دا خبری برشار که او مخاطب دا مرافقان و سره دی یهود و سره دا نصارا و سره پا بدنی صورتنو که چیدن اغا مخاطبه دا اغیی سر سختواله دی اغیی سر تغلیر دی تشدید دی او دغه تجدید تبا او تجدید نه وای چې دا ناروا دي شه قران رحمت الله علیه وکلا کلا اوس شه ویدا بایوی فاین کان تجدیدن بیان کتابه ویظهار قول من نبی محمد حلم الیا اشهد کل مشهدی یعنی به حمد الله ربی مشددو تخستم ما اوره بدر اکی دا من قاعده محترم سے نوات یاد دی او بابار با رسا کی نکلی ہم دی اصو با قدری بھی قلتا فَإِن كَانَ تَجْدِيدًا بَيَانُ كِتَابِهِ کچرتا دا اللہ تعالی کتاب داغی بیان اول دا سختی بھی حتیش تکرم دی بانی وَإِظْهَارُ قَوْلِ مِن نَبِي مُحَمَّدِ او دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم داغی خبر مبارک اخکار قول کدا سختی بھی وَحَلُمُوا إِلَيَّا وَشَدُوا كُلَّ بَشَدِي زمار اراشی او ہر دلہ کیوں آئے ہر جماعت کے عرضے کیوں آئے بیانی بحمد اللہ ربی مشددو چیزو مشدد یہ بیادما بارکی دا خبر افورا کی الحمدللہ ویزب دیبانی خوش آلائے ویزب دیبانی سیمن خوش آلائے نو زیادتر تاسو گرئی دا امیانو سرا نرمی دا او پاتش ودا چه منافقانی یهودی نصاری ولی سر سختی دا ولا سر زد کئی کانا آده واری تینا جوڑی او دین دری قسم خلق قرآن کو فال افسد الدین الا الملوک باہ بار سوئن ورو باروار ابن مبارک رحمه اللہ و تعالی علی امام ابو حنیفہ رحمه اللہ داغو شاگرد اغوی رأیت الظنوبا تمیت القلوبا فقد یورث الذل ادمارها وترک الذنوب حیات القلوب فخیر لنفس عصیانها والافسد الدین الا الملوک واحبار سوء وروبان وان دین دریو قسم غلق قرآن اولی دلیکو خاوری تزخور تأید الظنوبا تمیت القلوبا ویدی جگنا ہونو تاکورا ما داز بولا چیدن اغواجنی رأیت الظنوبا تمیت القلوبا فقد یوری خفل اللہ ادمانوها چی امیشہ سڑے گناہ کئی نو زلیلشی خوارشی او شرمی رسواشی اللہ پردا چی چی کل دے زان ادا کی لکا بیباکشی بے اللہ تعالی شرمی بے شرمی بے رأیت الظنوبا تمیت القلوبا وقد یورث الذل ادمارها وترک الذنوب حیات القلوب فخیر لنفسک عصیانها او د ګناونو پر خودل داستا د نفس د پاره غوړه دي او په دې سره د زړه جوړدوم راځي نو د ګناونو نه نافرمانی وکا ګنا نه بړی کار وکا وال افسدین اد وال افسدین الا الملوک واهبار سوی وروبانها دین روان نکو مگر سو قسم خلق و دره قسم خلق و یو ناکارا حاکمان و کانی پی روشتای اغیل زور دی داغی استادان و ترخاگاری ام دی جمواری ام دی عرص دی اغیل بان عرص لگی مدرسه و جمعات علماء و طلباء اغدا غصی باتی دی حیطا اغا اپنی مدد آب دی عوام اجزانان اغیل و سرخ پلب رخش جگی زکاتونا او دارنگ خیرات بنا صدقی اگر آجب کی گی او غلقی حالانکہ دام دا قوم بچی دی دام دا قوم سرمایہ دا بلکی علماء تو علماء دانوی سرمایہ دا دا اللہ و تعالیٰ ترمنا جکم برکات او خیرون رازی اخو بدئی رازی نو پاری بانے بطاو مصر جدن آور مخان ہے او تب ام دوازو کی پیشت مطلب باری ندا دین بادشاہات روان کو دوین ناکار مولیان روان کو او درین چیزن اغا ناکار پیران روان کو ناکار مولیانو ناکار پیرانو بادشاہ سر دخبر بادشاہ غم دی او مولا سر دخبر چیزن اغا عزت غم دی او دارنگ دخبر نظرانو شکرانو کن سر غم دی او دخبر عزت و سر غم دی زمان در خراب دیش دا در صورتون نحج دی تا تا دا اصولو کی معلوم اشورا خبر بانے پیش ہوئی بیارونو 116 صفحه کی یو عنوان شر قران رحم الله ورکی فصل فی افتتاح الصور ذو سورتون افتتاح سورتون چې شروع دي نو په کوم نه عبارت دي دغه شروع دي دا یو ډیر خسته مضمون دی او دا علامه سیدی رحم الله الاتقان 200 او شپږم صفحه کی 200 شپگم صفحان انو ستون دین جلدی اوی انو ستون فی فواتح السور سورت افتتحگانی سورو سنگر آگلی دا نوی اعلم ان اللہ افتتح سور القرآن بعشرة انواع من الكلام. دا ډیر ضروری ده دی باندې مدار اصول کې پیه کا بیا چې هغه تعالی کوي نو پته ورته لګي سورت چې شروع شو د تاسو کوم چې بھائی دا سورت په کومه طریقه باندې شروع دی پتا ته دا طریقې یاده ولا لګي لګا قران کریم په لسو انواع باندې سورتونو شروع شوی دي لا یخرج شیء من السور عنها. دا لسو انواعنا یو سورت د سورتونو چې دغه خارج نه دي. نمبر ایک الثناء علیه تعالی. الثناء علیه تعالی والثناء قسمانی چې د الله تعالی په ثناء باندې شروع وي بیا ثناء دوه قسمه ده اثبات لصفات المدح ونفی وتنزیه من صفات النقص. الله تعالی ځان له د مدح صفاتونه ثابت کړی وي او نفی ده نفی کول دي او تنزیه ده د صفاتو د نقصان ده. فالاول التحمید فی خمس صور چې الله تعالی د مدح صفاتونه ذکر کړی نو ایکی کلا عنوان به حمدی هغه په زو سورتونو کې دی او زموږ مشایخ دا ډېر خپلې وای تا د زو سورتې فاتحه کې بیا داری تقسیم د قران کریم او په اړې بیا زما خلاصو مشه الحمدلله پاک شعرو کې ابر توان او په زو سورتونو په الحمد شروع دي الحمدلله رب العالمین سورتې فاتحه الحمدلله الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون سورة الانعام. والحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا سورة كاف او دارنگ سورة سبا الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره. دغرنگی سوره فاطر الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع. دا په دې سورته ده صفات د مدح دي او عنوان د چاره د حمد دي عنوان د چاره د حمد دي. او دو سورته ده ایک عنوان د تبارک دی تبارک الذی نزل الفرقان هم د الله صفات دی صفات د محمد حنی او تبارک الذی بیده الملک. ټول سورته سورشت وو سورته نشتل چې هغه په صفات د مدح باندې شروع دی او پنځو ایک د مدح صفات حمد دی تحمید دی او دوه کې تبارک شو. دا باب د علم بیا چې د زبرکات او ثواب شه د خیر سره الحمدلله الحمد لله ثم الحمد لله. او دریم عنوان چې دی اوم دک چې صفات د مدح او تسبیح د تسبیح اورواری په سبع سور اغه و سورته نبی لکا و سورته ده پښته دی باندې سورته اسراء تعالی سورته اسراء سبحان الذي اسرا بالمصدر دی. دارنګي سورته حشر سورت حدید مخکې دا ترتیب سره کا سورت اسراء سورت حدید سورت حشر او سورت صف سورت جمعات سورت تغابن او سورت اعلا صيغه مصدر دا سبحان الذي اسرا بعبده سبح لله ما في السماوات. سورت حدید کې سبح مازیدا کله يسبح راشي سبح او يسبح سبحان سبح یسبح سبحان او کلا اسم رائد امر سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا. فعنوان التسبیح تی سو سورۃ النشدا و داشر و مخکی سورۃ دا ددی افتتاح دا پچا بانی صفات د الله تعالی باندې صفات د مدح بیا صفات د مدح کی اغه کلا اثبات ته کلا تنزیه ده چې اثبات ته تحمید عنوان پنځو تبارک عنوان دوا او چې تسبیح تمزیدا دا او صورت لري ټول سوار له صورت نشور تسل د خیره سره پات مشکل او دا سونو کې ګورو چې د دې افتتاح څنګه دا نو دام ځان له یو ورا د یو خپل طریقې سره او حروف تهجی باندې شروع وي حروف تهجی نو هغه فی 29 سورتن اغا یو کم دیر سورتو ندی یو کم دیر شو چه اغا پو حروف تحاجی بانی لکه سورت بقره الف لام میم ذالک الکتاب استخیال لکن سورت آل عمران الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سورت اعراف الف لام میم صاد استخیال لکن الف لام میم صاد لرشا اغا سورت یونس تا الف لام را سورتی او تداهوتا او الف لام را سورتی یوسف الف لام را او سورتی رات الف لام میم را او بیا سورتی ابراهیم الف لام را سورتی حجر الف لام را دا وګورا دا ټول په حروف تهجیو باندې حروف مقطعات کې وتوي پدای باندې شروع دي ځان ځان لري کې ان شاء الله راځي تفصیل ورته بیا کوم دا یو کم دیر سورتو نداشت کرن نو پسنو کی یو کم دیر سنور چندر اغلا آرہو سوارلس او یو کم دیر زل عیسابو کا اسانی سب لگوا یو وصر دیو کم دیر سنو کا نو پینزل لش سبشی سور بشی زمان دیر اجب عیسابی لگا زدیر دیدی که زمان شاء اللہ خیم نو التقاتش کو اتیش اتیشو کی ناسی کارو کا چی پینزیش راوالا نادریت میں اپریدا نو پینزیش راوالا نو التو سر قم رایو زائکا نو پینزر آلا نو 30 بشی او در 40 بشی او دریش دریالیشو دریالی صورتو نو زنن داگی تا افتار صورت مارو باگرا از ما طریقہ دا نو حساب لگو لو لند طریقہ آساری طریقہ سر تیسی کو لگو یو کم دیرش او نو کتاوی سو شار نس کرن نو کلا زکارو کا التا بل چلو کا التا نیو رانا دی سرولو گدا با دیرش التا با دیار نس پاتیشی نو لیس دریو لس دیار نس کنا نو لس بس اچالیش نو دریو ست ریالیش نو اخو خدا بار در گرفتو نو بار در توستو چه بکم طرف باریزی خدا انتا آمی مریض دی خوشی دی چاپ دارو تا دی حسابیات کی چه بار طریقہ با دیوی نو تا دیو تالی بیا خطا کی گی دی خیر سر چکن آنا تا سو صورتو نشور ریالیز او دریم او ری دریم اغه دالې لس سورته لري چې هغه په ندا باندې شروع دي صبر شروع دي لس په ندا باندې تا دا په دې باندې وکړل کار اواز نادا یونادی منادا تر ولې دا ان بیا پینځه داسې دي چې پای کې ندا دا رسول الله تا صلی الله علیه وسلم څه خیال دي چاته ندا دا اواز دي رسول الله تا سورته احزاب یا ایوہ النبی اتق اللہ اخیال دی تارنگی سورت طلاق یا ایوہ النبی اذا طلقتم النساء یا سورت تحریم یا ایوہ النبی لم تحرمو ما احل اللہ لک او سورت مزمل او سورت مدفر یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدفر دا پینزو پا ندابہ نشورو دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کینزو اگه کی ندا چاہتا دا امت تا دا نپائی کی بیتا سو گو رہی کلا عنوان نچا دی یا ایو الذین آمنو دی لگتا سو گو رہی سورت ماہدہ یا ایو الذین آمنو او فبلو قود او کلا عنوان دی یا ایو الناس دی یا ایو الناس اتقو ربکم ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ سورت نساء او یا ایو الناس اتقو ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم کم سورته سورته حج سورته حج او تاسو وګورئ سورته حجرات او سورته المتحنه یا ایو الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسولی او یا ایو الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تا وی چې موږ سورې کې څه پاتې دا پاتې دی موږ ګورو دا پاتې هل به وی دا خاطر شي دی دا بیا شروع شي ایش دی بدی باری دی طریقی باری نو دان تکار آسان کو انشاءاللہ لکتا سو اس کو گو رئی چیزا ترا شورو شب بدی سورت شورو شب افتتا دی سورت تاستا خبر یاد شورا لس سورت رو پا ندا شروع دی او پائی کی پینزو ندا دا چاہتا او پینزو ندا دا امت تا دیا دیکی دا پانچ پانچ جن نمو مخبصاتو کی براوستی دی لکا هغه دا یا چې کوم امت ته دا یا په عنوان عام دی دا عام دا آیا خاصه یا ایها الناس او یا ایها الذين امنوا یا ایها الناس او یا ایها الذين امنوا خبره پیښه وي دا یو سور لز د 43 سره یو ځای کا سور وشي 53 سور وشي 53 53 اساني صاحب دی تاسو کا سرورمه طریقه د سورتونو د افتتاح اگر جملی خبری بھی لگا جملی خبری چه جملہ خبری بھی پاگی با نشکرو بھی خبرو رسی بھی جملی خبری بتاسو گو رئی یسألونکا عن الانفال ستاخیال لئی یسألونکا عن الانفال یو دارنگی براتم من اللہ و رسولی سوچ لو دعا او سورت دا سورت توبہ شولا او سورت نحل اتا امر اللہ فلا تستاجلو سوشلو دری او اقترب الناس حسابهم او فی غفلت موردون سورت انبیاء سوشلو سلور او پنزم قد افلح المؤمنون پنزش لکھا او شبگم سورت انزلناها سورت نور او وم تنزیل الكتابی من اللہ تنزیل الكتاب استاخیال لئی ٹھیک ہے نا یاد لکھنو سورۃ الانزل سورۃ النور او تنزیل الکتاب ساخال نہیں کم سورۃ ہے سورۃ الزمر سورۃ الزمر تنزیل الکتاب ہے سورۃ الزمر بہامیم نہیں اور الحمدللہ دیکھا تنزیل الکتاب التورۃ سورۃ الزمر دی او بل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله سورة محمد سوچ لو ایک آسان او انا فتحنا لك فتحا مبينا سورة فتح سوچ لو اقتربت الساعة وانشق القمر سورة قمر ایک آسان او الرحمن علم القرآن سورة الرحمن دیکھا چونکہ خبر یہ تھا چوتھا قد سمع اللہ سورۃ مجادلہ پھر تھا شو الحاقتم الحاقہ سورۃ حاقہ کیا تھا سال سائل میں عذاب واقع سورۃ معارج ان ارسلنا نوحا تشمیر کا اور ان ارسلنا نوحا او دا لا اقسم بیوم القیامه او لا اقسم لا اقسم بیوم القیامه لا اقسم بهذا البلد سورۃ بنی بنی او عبس و تولا انجا اول آمان ٹھیک شو لگا او انا انزلناه فی لیلت القدر ٹھیک شو لگا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب سورۃ بینا او القارعہ او الہاکم التکاثر او انا اعطینا کالکوثر انا اعطینا کالکوثر اتقان و علون رجیب صلی اللہ علیہ وسلم فتلکا سلاسن و عشرون سورتان دیری سورتون داشون اساری صاحب خلق دوری جاو دیریش داشون ترپ پر سر دیریشو لگاو فلکہ ترپ پر سر لگاو کمو سلاسن و عشرون فتلک سلاسن و عشرون سورتن داری سورتون اشلو داری شل دیریش دیریش سورتون اشلو داد اگیس رکولی حوزائی کا تا تا پتہ لگی ما دا ټول حساب لگاوله دي ارخولې صبر وکا پینځو او دعا پینځه په الحمد دو په تبارک او په تسبیح او څه لگا را او نت زور مقطع او لسې به پیدا باندې او دا 23 څه لگا را 23 دا له پر اور استا ټول حساب میرا لگاوله دي به خیر دي دا 23 دي 23 دي دا په دا راځي زه دا او بیا په سینا وګورا ا داسره القسم القسم چې په قسم باندې شروع وي نو فی 15 دا سورا اغا پینزل دا سورتو ندی سو سورتو ندی پینزل دا چپائی کی قسم دی سنگا اغا داسی دعا اغا دی چپائی کی دا ملائکو صفت تی وصافات صفن تا خیال لکنا وصافات سورت یو سورت تی چپائی کی پو ملائکو صفت تی وصافات صفن علا توجیہن سورت صافات چکتا او دو سورت دی چپائی کی افلاق تھی وَالسَّمَائِ ذَاتِ الْغُرُوجُ وَالسَّمَائِ وَالطَّارِقُ یادی کا دو سورتوں نے سورت بروج اور سورت طارق نو قسم باری شروع دی او بدی کی قسم پا افلاکو دی شپک سورتوں نے اغا دی چغیت اللوازم وی دی چاد افلاکو لکا نجم شو هو النجم اذا آوا سورت نجم دارنگی سورت فجر والفجر والیال العشر سورت شمس سرد بلا شکنا والشمس وضحاها او دارنگی سورت لیل واللیل العشر سورت زحا ولی زکدا شمس دا آیت النار دی پیشت کرن پدی پانی او لیل تید شطر الزمان دی او زحا شطر النار دی عصر اغا شطر آخر دی والعصر والعصر یا تاریخ گوار زمانہ گوار اپنو زمانہ شولا ندا والعصر او دو سورتون دی اغا بسبانی شروع دی پا حواگانو بانی وزاریات دروان تارنگی والمرسلات ورفان علا توجیهن کنا چه توجیه ده هواگار سرچو لگی اب انشاءاللہ انتو تاتا راشی او یو سورت تی اغا چندر اغا بالطربہ اللتی یه منها اغا خورا نزبکر اغا وطور و کتاب مصنور غرده کنا فاقی بار شکرو دی او سورت تی یو سورت تی جاو پر نبات شروع دی و تین و زیتون و طول سینین انزر دی کنا نبات دی کنا او دارنگی صورت جگد حیوان نادق پنن بانی والنازعات غرقن والنازعات غرقن البتو جیاد پر آجی او بل صورت جگد بہائم پنن بانی شورت زفت بانی والعادیات ضبحا والعادیات ضبحا والعادیات دا طول ریوزائی کا دام دا تمہا برابر کردی پندرہ چیدن اغاق دا جوڑی گی نوچے پندر دا یوزائی کی اصلا او پدی کی بیت تقسیم سے دی نو مختلف تقسیمونا چې په دغه باندې شروع دین آیاو دي چې ملائکه باندې آیاو دي او بیا چې درس دي په افلاکو نه دو دي دا یو دوا دوا ټول ته برابر کړی دي او بیا دا شپږم هغه چې وسورتونه دي او هغه شروع دي په شرط باندې هغه کې سره شرط دي سړي شرط وداسي دي ولې اذا وقات الواقع شرط کړه اذا جاءك المنافقون سورت منافقون اذا الشمس كورت سورت التكوير اذا السماء فطرت سورت الفطار اذا السماء انشقت سورت الانشقاق او اذا زلزلت الارض زلزالها فيشكر او اذا جاء نصر الله اذا جاء نصر الله شبغو سورت داشين او هو بطريقه امر بار شروع دي فشبغو سورت نوغي امر دي خو پينز پاي کي قول دي قول قل يا ايها الكافرون قل اوحي الي كما قل يا ايها الكافرون قل والله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس تخيل لك انا دا خبر باندې چې دغه شروع دي دا سورته نه په سبا باندې شروع دي او خبر باندې هیڅ او اتم چې په استفهام باندې شروع دي اشفق سورته دي سو سورته دي اشفق سورته عم يتسالون عم يتسالون او هل اتى الانسان حين من الدهر او هل اتاك حديث الغاشيه الم نشرح لك الم ترى كيف اشتغل ذلك او ارايت الذي يكذب بالدين نهم طريقه فدعاء بعد الشهور خير ويل للمطففين دارنگ ويل لكل همزه لبزا او تبت يدا ابي لهب وتب تبت یدا بی لابن و طب او لسم طریقہ فتعلیل بارے پر علت بارے جو شروع ہوئی بی لاب قریش لام دا علت لام دا علت روڑی دن تمہارا ٹوڑا تھا جب اکڑی دی خسکو لے حدی کی بیدان اللہ ٹوڑ او بوری لکا اری ہو بیتا ایک سو چودہ سورتونا ہمیں برو برابر کر دی یہ بارے برابر ایک سو چودہ بے انشاءاللہ تعالی حساب دان لبدا اولا گوا تدا بتا تیادشی البتا یو عنوان د تبل چرم دی مزیدار تیر خکول عنوان دی اگر دادا چی سوری مکیہ او سوری مدنیہ دی داشت علامات پکار دی اکثری علماء کرام و مشایخ و ذکر کردی شاکر شیخ رحمت اللہ تعالی علیہ نصر المرجان کی وردا گرزی بکانا دا اللہ تعالی کئی اور آگونڈائی ممن غنری دی اتیرا غونډوال سره زین کې کېدا او بیا خپل ترتیب ورکوا هغه په دې نصر مرجان کې عنوان ورکړی دی دالان لا اوری کا اذان له وګرا صفحه دا د نصر المرجان دا وړه تاسو راوښته کړه صفحه 24 دا صفحه 24 دا اوری خپلی دی مکیتن نا دتد شورو کو ما مکیتن منصوب مکیتا دوتا ایست شورو کو مکہ شیئے اہلکو تاسو گو رئی کنا مکیه لگی روانو اللہ شکراغل لنگای تباہ کرنے دی سوی تباہ کرنے دی لگر او رہا دی او بکہ و تومل ان اول بیتن وزی علی ناسی لنگی بی بکہ تا پیچو مرتب باری بی بکہ بکوت ہوئے اے بکا شے اے خرطہو دا کلے مقبل مخالف چیزن آخر آوئی او طرف بربادئی پل مخالف تباکوی بربادئی زکوتا چیزن آغا بکوئی سوتا ہوئی بکوتا ہوئی نور نمون آل توجی دسمی برایش انشاءاللہ بتو گوری یا شیخ سمید حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمر راجح حدادا چه دریش پیتا کالا دی سورا دی دریش پیتا کالا بعدش پیتا وی مکسر نئی سا وی آدادری نیسر بعدی پینزش پیتا وی مارد ابلا تدبیق کرو نکال دا پیدائش او دا وفات پورا ایسا وی کال دا پیدائش او دا وفات سی ایسا وی پورا ایسا وی تیسٹ کدی باری صلیح کالا مخی دنبوت ندی او دیرش کالا دنبوت دی زمانی دو وحی دی مصلیح او دیرش بدرش پیدشو دیار لسکالا دو مکی دی او لسکالا دو مدینی دی مکی صورتون آغا دی چه پخواه دا حجرت ندی او مدینی آغا دی چه پس دا حجرت ناغل دی شیسل مزد پردستک کرنی او کون دو صورت مکیہ مدنی پہ اعتبار دا اکثر اجزاو سارے چھے اکثر آیاتون مکی جو مکی سا بھی اگر کو سو آیاتون مکی مدنی ولی نہیں اکثر مدنی جو مدنی سا بھی اگر تیس آیاتون مکی مکی ولی نہیں ادوار دا مکی معظمی ادوار دا چاہ دیکھ کولی طریقے سر دا لگو رہے ادوار دا مکی معظمی دا رسول علیہ السلام دا مکی معظمی چکم زندگی دا داری دورنا دری کالا خفیہ دعوتو دیار لسکالو گنا دری کالا خفیہ دعوتو دار ارقم پپٹا بانی دعوتو صحابو بالت ملگیدو راستو او دو کالا اعلان دعوتو دو کالا خبید ایداد کفارونا زکر چی غلبا نوا دعوت دعوت غلبا نوا دو کالا دعوت اعلان غصر خود کافر و طرفنا اذیت او تکلیف ورکول نو ولی نو زکا چی دعوت لا عبسوی نو غلبا نو او ایس دیر سے اعتبار نو ورکول دیس دورا حیثیت والا خبر نگرد اللہ او نماند اللہ خبر بیشوی اسو کالشنو پینزش لکر دری کالا خوفی دعوت او دو کالا دعوت اعلان کسو خو ایزا نو زکا چی غلبا دعوت نو پیش بی دیوالی دی پیش بی پینزه کالا شکل او پینزه کالا اغیی کی دعوت خو عام شو عرور ترقی راتلا ترقی راتلا نو فتنی شورو شو دی کافرو یعنی مصیبتو نبو تکلیفو نا خو معنی موجودو دا ابو طالب نا هم یریدلو او دارنگی دا خدیجی نا هم یریدلو مالدارا و دا خدیجت رو کبرا رضی اللہ تعالی را او ابو طالب ترو نبی علیہ السلام تا لکوی خبر کوا سو دا تکش نشی کوا لی واللہ ایلی یسنو الیک بجمعہم حتی اوصد فی التراب دفینا زمانی پا اللہ قسمی چی ما تا دا خوری پا رفتی نی جو کڑے گا نا تا دس نشی بیلی نبی علیہ السلام خبر کولا نو فتنی شوروش بھی عذیتو نا خورکاوٹ موجود یاری دل دا چانا دا ابو طالب نا او دارنگی دا خدیت الکبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نپینز داشن نپینزو پینزو لس او دری کالا انتہائی فتنی بھی مصیبتو نو د کافر له طرف نه او رکاوټ نو مانع هم نو خدیجه مو فات شوی ابو طالب هم چې دغه فات شوی سخت تکلیفونه حتی چې هجرت ته جوړ کو نو لس او دریسو کال شو بیا لسل کړه پای کړه شو کال شو بیا لس او بیا لس کال چې هغه مدنی دور دی شاهی دور شاهی زبردست زندگی وا بلکل شاہی دور ہو خلق پر آمات سے میرے بیا دیو جیدتا سو گوری رونو پدرین دور کی او سنورم دور کی سنگا آپ انزکالا چیوی چی فتنی و سرے ہو مانے موجودو او درین کالا چی فتنی مصیبتنو مانے ہو موجودنو دا درین دور او دارک سنورم دور فدی کے چندر اغز زیاد تر تلقین بدو صبری چی صبر بکائی صبر بکار آگی وردا یاد ساته وره ها دریم دور او سیم دور سالورم دور دریم دور هغه پنځه کال او سالورم هغه درې کال نو د دې اتو کال صورتونه چې دغه وکړه کنا دیو کې معنی موجود او رکاوټ او دې دریو کې به معنی رکاوټ موجود وو دې کې به صبر تلقین دی اتی چې صبر نو وکاله خلی صبر نو وکاله صبر نو وکاله او دریم او دریم دور دریم او دور دریم دریم کستا خیالی اگر دو کالا چه اعلان در نبوت شو اعلان در نبوت دو کالا او درهیم چه اگر پینزه کالا چه مانع موجود و فتنی وی دیتا دور متوسط وی سوتا وی دور متوسط واتا وی خواه بیا دام وورا صورت مکی و مدنی دام جده به اعتبار اکثر اجزاو دی دک کرنگی در صورت دانو چی د صورت ته چا د صورت دا نوم چي دي تسميه هغه په اعتبار د جس سره غالبا غالبا په اعتبار چا سره د جس سره او دا تقدیم او تاخير د صورتونو دا په اعتبار د اکثر اجزاو دي دا خبرو بیا ساتي تقدیم او تاخير د صورتونو په اعتبار اکثر اجزاو دي لکه سورتي بقره دا پرزور کې څه معنا واتیا سو واتیا اران کی دلی کی دا آیت کریمہ واتقو یوما ترجعون فیه الی اللہ دا آیت کریمہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام دا وفاتنا لگی روزی مخکرا غلدی لگی روزی مخکرا غلدی او بیا اللہ ست سینہ مزور دی صاحب دی زکہ اکثر آیاتنا اللہ ست سینہ مزور دی کنا په اعتبار دا اکثر اجزاء سره خبره ده چا سره خبره ده دو وجر تسمیه دا په اعتبار د جس سره مکی مدنی په اعتبار د اکثر اجزاء سره مکی مدنی په اعتبار د اکثر اجزاء سره چې دا خبر استا چې دغه غیا ده بیا دا مزبوري چې وړل لري فرق د مزامیر د مکی او مدنی صورتو فرق د مزامیر د مکی او د مدنی صورتو مکی صورتو نه او مدنی صورتو نه نو پدې کې تاسو وګورئ د خپل اورواري ویلې نمبر 1 فرق لس فرق لري ویل دي کلا په مکی صورتونو کې په پینځل لس صورتونو کې په نسبت اخیر کې راځي کلا کلا دا په مکی صورتونو کې نه او په نسبت اخیر کې دي پینځل لس صورتونو کې راځي پینځل لس صورتونو کې نسبت اخیر کې دا راغلي دي اخر مې سب قرآني کریم کې په مدنی صورتونو کې کلا نشته ادا کولای شي کومار وګړي په مکی صورتونو کې دي او اخیرانی نصف کے لئے او پا مدنی صورتون کی رشتے دا یو فرق دا مکی او دا مدنی دیم سجدی پا مکی صورتون کی دی پا مدنی صورتون کی صرف پا صورت حج کے سجدہ دا یا دو دی التارس دیو شکر حمد اللہ علیہ او یا او دکا نا پیشتے کلم نہیں بات نو دا پا کم صورت کی دی پا مدنی صورت کی مدنی صورت ده اغام چه مدنی حساب شده ده دمیگرد که نا پا مدنی صورتونو که صرف پا حج که چیزن آسان ده صورتی حج اخیرانی آیتونو که ده که ده احتیاده بگا آو آو اغام دمو احرام و پنیز باری کستازو بی کری اغام سجده ده چاده دموز ده سجده ده چاده دموز ده خود اغام چه شید بیا پا ده صورت که چیزن اغام دار آلا اچھا بای مدنی کی انور مکی کی دی دا آدم علیہ السلام او د ابلیس دا هغه واقعا ابلیس علیه اللعنت دا کومه کی صورتونو کې دا په مدنی سورتونو کې صرف په سورته بقره کې ده، صرف سورته بقره کې په مدنی سورته. څلورم فرق د جهاد ذکر دا په مکی سورتونو کې نشته، جهاد باندې قتال چې کې دا مکی سورتونو کې نشته، دا په مدنی سورتونو کې ده. الته جهاد د قتال حکم راغلی دی. پنځم د منافقانو ذکر دا په مکی سورتونو کې نه دی، دا په مدنی سورتونو کې دی. شپږم یا ایو الناس سره خطاب دا مکی سورتونو کې دی، او یا ایو الذین آمنو سره خطاب دا مدنی سورتونو کې دی. وهم فرق توحید رسالت قیامت صبر تسلی دا مکی سورتونو کې دی، امور انتظامیه دا په مدنی سورتونو کې دی. اتم فرق او شو د مکی سورتونو واړو واړو دی، تسلی له واړو واړو سورتونو او مدنی سورتونو کې دی اور ورتي. نهم فرق په مکی سورتونو کې مقابله د مشرکین سره ده، او په مدنی سورتونو کې مقابله د منافقانو د اهل کتاب سره ده. د منافقانو د چا سره ده؟ د اهل کتاب سره ده. لسم فرق په مکی سورتونو کې استعارات او تمثيلات او تشبيهات ډېر زیات دي، استعاري دي تمثيلات دي ډېر زیات دي. او په مدنی سورتونو کې انداز د بیان ساده دي، ځکه هغه د تعارف مکی او هغه د اشعار شعراء او صحابه لغاوي بن سيو الله تعالی استعاري تفصيلات او تشبيهات ورکړي دي، تازه د سوایدا جوړي ده. او مدینه هغه ساده خلق ته الته بیان او ساده دي، شي څه وي ټک کوي ودا فرقونه اکثر دي. دا فرقونه سري اکثر دا ځکه مالی کړی دي، مې دا جواب دی ته دي ايو الله سبحانه و ربک الذی تو بصره دي اقرأ کرا رہے دی اتا بی آئیو اللذین آبرو سر خطاب کو مدینہ کی مدنی سورت دنوں کی راجی آلتا ہو یا ایو ناس راگل لے او اللہ دی مدنی سورت دی دا فرقونہ چیز دا اکثری دی خبر بیاد ساتھی دا اکثری فرقونہ دی. بل دا چھ سورت عنکبوت مکی دی او دا منافقان و مطالق آیتون دی بکی آگلی دی اگا مدنی دی اگا سری مدنی دی. دا فرق فرقونہ چیز دا شاپر سے رحمت اللہ علی کڑی دی پچا کی تو مکی او مدنی سورتونو کی نصر و مرجان صفحہ 23 صفحہ 24 بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا قرآن کریم دا فهم دا پارا دا ذکر دا پارا اصول شروع اس درس کی دا سورتونو او دا آیتونو ترتیب متعلق خبر اوشوا. دا سور مکیہ مدنیہ دا غی وضاحت اوشوا. دارنگی دا قرآن کریم دا سور افتتاح چه شروع دا قرآن کریم دا سورتونو دا غی سور قسم دا غی بیانو شو. نو شر قرآن رحمه اللہ تعالی علی 118 صفحہ کی یو عنوان و ذکر دی فصل فی مناسبت الآیات و سور. انشاءاللہ دا دین حال نون کو بدرس کی د سورتونو ربطونه یو بل سره هم او د آیتونو مناسبتونه یو بل سره هم او د زرکشی رحمه الله د القرآن اول جلد صفحه 160 ځانله دا عبارت ولیکئ. واعلم ان المناسبه علم شریف. واعلم ان المناسبه علم شریف تحذر به الوقوع. دا غرتونو علم یو بهترین علم دی، پدې دا عقل اندازې کیږي زما واست عقل صبر دې په صبر دا دا صورت د مخ کې صورت سره مسلم لګولې شو. تحذر به الوقود تحذروا قال سره او ويعرف به قدر القائل فيما يقول او دا قائل دا غد کلام قدر معلومی جس عجیب انداز سارا دا کلام دی دا قائل سنگ عجیب تمنی شوی دی حس ایزی تخبر آلا تحضرو زی سر دی زی سر دا سر دی زی سر تحضرو بی اندازه کی تحضرو بی قدر القائل فی ما یقول البرهان دا زرکشی رحمه اللہ اول جل صفح 61 او بدی باری دیر کار شوی دی او خاص کر زبنگا شیخ شیخ د پنپیر رحمه الله تعالی علی سخت در ان شاء الله سبب او ویلی ای په نړۍ بهترین کار کړی یا پدې کې او بل د فصل فی علوم القرآن د قران کریم علمنا پدې باندې کتابونه لیکلي شي دي نو دا ځان لدا عنوان چړو غاړي د قران کریم علمونه سمره دي نو پدې باندې شیخ سیو قول ذکر کړي چ وزرا او وسوا پیز سریخ علمونه وزرا وسوا پیز سریخ علمونه پیش دی بدی باندې دای ذکر کړی دی درتا او حالی اوالی چې در اور کوي هاو کوم چې د قران کریم د علمونو جړ دی هغه دی توحید تذکیر او احکام قران کریم د علمونو جو خلاصا نچون یو توحید در رب العزت تی سورتی اخلاص کی بیابنگا داوائیو کنا چه بھئی حدیث پاک کرا دی تعبیل سلوس القرآن چه سورتی اخلاص دو قرآن کریم دو ثلث برابر دی تدری بیزی برابر دی بیو پی اعتبار دو ثواب سر خبر دی ثواب چه ندی ثواب دی لس سپارو مقدار کی دی ندی سپاری دی لس او لس او لس ویا کدری زنا چه تا صورت اخلاص ہوئی دی پورا دی قرآن کریم دی ختم ثواب دی تبیلائی دی دمرا فضیلت لری یو دیم وجب اکیدا چه دی تصورتی دی صورت اخلاص تطاع دی سلوس القرآن ذکا ہوئی چه قرآن کریم کی دری احکام دی دری مزامین دی غٹ یو دری مزامین دی یو پکی احکام دی دری مزامین تعبیروں کا یو پکی احکام دی موز روجا زکاة حج دی خبر دا دویم پا دی که قصص افصال دی دلتا شیخ سے تعبیر دی تذکیر کی قصص واقعات افصال دا ذکر کی ندریم پا ای که توحید دی رب العزت دی اللہ تعالی پی جنگلو دا اللہ تعالی یووالی او تاسو وګورئ سورت اخلاص کې خالص دا اللہ تعالی پی جنگلو دا نو د دریو مزامین نه یو مضمون راغسته دا تعدل سلوس القرآن شکنه چې قرآن کریم یو مضمون هغه په توحید دی دا ای آیتونه چې راغونکي د توحید دا یو څه بشي او تذکیر قصص او واقعات به وبشي او احکام به بنشي نو دا سورت اخلاص تعدل سلوس القرآن دے دا قرآن کریم دا غدرے بھی اسے چکم با توحید در رب رزت کے دراری برابر دے یہ کہ خالص دا توحید بیان دے ذکر دیتا تعدل سلوس القرآن دے تا حدیث پر تعلق خبر بیش ہوئی دا با زان سر چندر آیات ساتی او بیا یوبن فصل وزکی 120 صفحہ کی دا قرآن کریم دا آیاتون اقسام روڑی دو قسم آیاتون دی یو متشابهات تی او یو محکمات تی سورت آل عمران کی هن ام الكتاب اخر متشابهات پیشتی کرم دی بانی داوالا وی تاسو او دایات ساتا امیشه دپارا باطل پرس چو سم ردی اغا متشابهات و تسروانی اغا داگی نظر ندرین دیسی والذی انزل علیک الكتابا من آیات محکمات هن ام الكتاب و اخر متشابهات آیت نمبر 1 اللہ تعالی اغذار تی چتا تیر آلے گل کتاب زنید دین آیتو ندی کلک پخبلا مانا گانو کی اصل دی کتاب دی آخری خوانا اوڑی و اخر متشابهات آنور دا سیدی چاہیں کے احتمالات تی یو بل شانت دی نفا اما الذین فی قروبی بزیغن فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله كم چې مرضیان دي يهود نصارى کافر باطل پرست مبتدعين اغه متشابهاتنا اغید دان لدلیل نیسی محکمات داغی سرات موافقت تا نکی متشابهات تا سروالی گی شیخ القرآن رحمه اللہ تعالی علی دا در خکل مضبوط جنرل عبیدی کی دیر خستا حلی کردی چه تکتا سو گوئی مثال بطور بانی دا ابراهیم علیہ السلام واقعا سورت حود کی چرازی سورت حود کی ابراهیم علیہ السلام خیرت کو او غیرانو او ملائکو تیڑوان دیکو سورت حود یو آیت کو عبدال تا ادارت حلقو با دون سمسی پارا سورت حود آیت نمبر یو کم او یا یو کم او یا او یا فلقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرى زمون استاد جلال ابراهیم علیہ السلام زیر راو قالوا سلاما قال سلام فما لبث جاب بن حنیز وعلیکم السلام کو او علیکم السلام اصغر سلام دارک لاو فارغ او خیر اتکڑ راڑلو فلما را ایدیوم لا تصل الی نکرهم واوجس من مخیفان کله چې داغی لا سوره ابراهیم علیه السلام کولی دل قرآن ته نږدې کیږي ته نه یې یاره په لګرا وستا وقالوا لا تخف ملائکه ته یری غم او باطل پرس را پاسې شیا رافیزی بارلی غلط یقینی او وګوره کنه ملائکه دزله په حال خبر شو زګلا غوته په ځنه کې مخصوصه کړی و یاره او دې ته لا تخف یری غم ان اور سنا الا قوملو امور وی اولیاء اللہ چه د زړه په حال باندې خبري کا تب ہے راز چې دا واقعي دا ګو دا سيور دا نق نق دا د خطا دي القران يفسر بعض بعضا ما اجملوا في موضع فصلوا في موضع ما ابهموا في موضع فصلوا في موضع قران کریم یو ځای کې اجمال شي بل ځای تفصیل شي یو ځای ابهام بل ځای تفسیر یو ذل ابحام تبندل تفسیر سورت حجر راوالوا آیت نمبر ترپتا حدی خضوری دی نمبر دس ترپت نمبر آیت راوالوا دس سورت حجر دنده اعتراض بدون شیخان تابع ایس وقعت بردی تا تپاتی دیش خوشی آدی کلاو کتو آیت نمبر 53 ورا ز شروع کوم د 51 نن ونبئ او مان زي ابراهيم دیتو ابراهيم عليه السلام د مروت خبر ورکا اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما چرالو دو ابراهيم عليه السلام کو قال ابنا منكم وجلود لګدريگا خوراک یې راوړو اغه د خوړو ابراهيم عليه السلام دې ابنا منكم وجلود زما غستا سره یې راوښوا زکا او عادت داو چې چا بچا ته ضرر رسو دا خوراک به نه کاو کې دا نمک په خوړل دي دا ته نقصان نشم رسولې کنه ان من کو وجود و تو قالوا لا توجل علی یری غم تا ته سنو وای تعالی زیر درا غلیو خو د نوت په تبا کو وګور قال ان من کو وجود قالوا لا توجل قالوا لا تخف خدا سے دوا چې ملائک د زړه حال نه خبردار شي نه ابراهيم عليه السلام ته په خپل خبره هرڅ چې زما تاسو ته یاره وشو دا یو ته لا توجل او لا تخفو وګور هلته دا خبره نه و هلته اجمال او هلته ابهام او دلته تفصيل شو دلته تفسير شو نو دې بتا تر آقاسي او دا خبره پیش کړي ته متذابل راړا دا به تراړ باندې کی همیشه د پاره باطل پرست دې کنه دے بتاتا تا متشابہات ہونا جاگر استدال گئی پدی تیرے کس را بجاو کسی تو خستان ریا چو کیا نشور نارنگی کستا خیالی نو در رسول اللہ علیہ السلام علم غیب بسابت تا تصابتی کم زیر علمت مالم تا غنت عالم علمت مالم مارا اللہ او دو لڑوانی کلی جمع من در عمود پار رہی علیکم هو قد احتمال خصوص او فکر وشته سره کاره چې کله کله احتمال خصوص لري کاره دلته د مراد احکام دي الله به کمال د کوم تعلق احکام وي الله به امر فرض اور کړو صلی الله علیه وسلم او کداما په عموم باندې پری دي بیا خو ما خبر روان شو غره علمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم علمتم ما لم تعلموا بیا خو د امت مرتبه وچې دي شي لکه دلته مارا غلي دارنګ يهود کواره کی چرازي يهود کواره کی دا راضي سوره انعام اکار علمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم ټول يهود او نصارا هغه چې د راي ارض باندې پیو دارنګي د دې امت باندې کی راضي سوره بقره ایت نمبر 152 152 كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويعلمكم الكتاب والحكمه ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون القران چخای تاسو ته هر هغه چې تاسو په نیو پیا ته هم راغلي دارنګ فاین خفتم فرجال او ربان فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون سوره البقره ايات نمبر 200 یو کوم صالحتم اثر تکلیف 200 یو کوم صالحتم دلته هم راغلي ندا تعمیم د پارل د کی تاسیس ته احکام ته مراد دارنګي تا ته به سبا درس کی راشي ان شاء الله د سهار درس کی یو لسه بزی پارا دای اولنی آیت کو غوړی کړه وسیر الله ولکم ورسوله وسیر الله ولکم ورسوله زرد چې الله تعالی تاسو عملینی او پیغمبر د الله انی وګورئ پیغمبر پاک حاضر ناظر دی خدای دې ګرکا دا کوم دې وسیر الله ولکم ورسوله الله پیغمبر تاسو عمل انی مطلب ترو ولې وجه له دې مستل څخه سبت ور دنیا له عالم غیب او شاهد چې پیغمبر پاک ارسینی عالم الغیب و شاهد او صرف الله تعالی دی سبت ور دور ال عالم الغیب و شاهد دا رنګي ورپسې رښتو آیات ته ولر شه کړه د سبم ذکر دا والا او پسې ته ګورلو وني فسر الله علیکم ورسول والمؤمنون وسبردونا مستبز والمؤمنون را لیکنه سمع ته آیت نمبر 105 وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون ولي مؤمنان حاضر ناظر ديكو تم جانتا مؤمنان تا حاضر ناظر ایس دیکھا نا بدی باری دسا سسی او دپٹ کا دیر تاتا ہو گئی خوکا لگا لگا اتفاقی ہے دیکھا نا حاضر ناغا پیری لگا ایس دیکھا نا بدی باری دچا پیری نو سر اچوائی لگا یا او دانتا ہے پیر ہوئی دسی دنو حیبدانی ما او خبری کما او عرص معلومو ما ملخی باندې مشهور سمره مشهور ملخی باندې دا یو سړی وتا یو دل چې دره صحابه راو کړلا هغه دا لنده دل ازرګو برابر شو پیدا دا غسیدا هغه سیوا بل ځل بیا برابر شو پدریم دل یو سړی بار جنو په پټی کې ملخ رانی ولای سره دی ولای ملخ رانی ولای او کړه هغه خلک ساتي هغه ملخان باندې سي نظر الله سي دا چې کوي وایا د سړي دیو زان تاوی وی ملخیا یو زد دی توپو نخلاش ری مرای اللہ دیو جز غیب داری ما نا خدا اخلاص کردی دویم زد دی توپو نا خدا اخلاص کردی او پدرین در روز داسی راگی ری تخلاصی دونی اگو تزل اللہ سکر آگوی او کان دو در روان توپو نا پدرین در بیاری ملیو ملخیا پدرین در لانی ملیو بلا خو بیانا دا آجی دا کوستاریا رکی ری اکا خیر گووی نغه ملخی رانی ولې قدرې دربانې نو هغه خپل ځان نه وای چې ملخیا یو د نټو کوو دا چې راګیر شي او اخلاص دې قدرې دې بیا خدای په قدرې دې دا چې راګیر شي چې اخلاصې وو نه په کله کله راځنه ترګي اتفاقی برابرۍ دې نه نته بس وځي دې غدان دې حاضر ناظر دې دادي نه وسترذون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون خدا بل سر یا ساتي په قران کریم آیاتونو اقسام د اقسام معلومي چې کله کله متشابهات دي کله محکمات نو محکمات په سبب دي متشابهات په سره متشابهات ما او محکمات په باندې چې الله حل کوي دا یو مسله وره ډیر خپلې دا ډیر قیمتي ده به قران کریم چې کله موږ او تاسو وایو نه پای کی یو لفظ به او په ګڼو معناګانو راځي یو ځای به یو معنا مرادي اول ځای بل معنا مرادي اته به یو معنا کې ارزه کوي ته خطا به شي وره دا ډیره هغه خبره ده اوبه دي مستقل کتابونه لیکري شي دي مستقل لکه مثال په تو لفظ ده هدایت شو ډیر عجیبه طریقې سره شیخ صاحب لګي فصفا اللہ 125 کی یوزر بھی نشتبہ کی 125 دو الارفان کی لفظ بے ہدایت تھی لفظ بے ہدایت یو ہدایت عامی ہدایت عام اگر ہر مخلوق تا اللہ تعالیٰ گڑی حسب ضرورت آتا کل شئ خلق و ثم حدا اللہ ارشے پیدا کر دے بے اور خودنا کرے دا دارنگی سبح اسم ربک العال الذی خالق فسوا والذی قدر فہدا الذی قدر فہدا بالکل طلع حیوان یاد ہے غیر حیوان ایتم اللہ تعالیٰ یو ہدایت کر دے ہدایت عام دا کور بوٹی دا کور دے تو کارا ادیش دا سے ورنوان شو او بخی تا جدن چجر آلا دیوال لالے اسی دو ورکت شبل طرف ہوتاو شو او زی دا تا خودر جا کر دا اللہ تعالیٰ چرگی تو کارا پاگو بارے کی رو ابا ناست دا بزار خوزائی و راکو بشی او روڑای با اخری او بوز کی بیا بخی جی ادا خوزی با بیا چیم اس بیش رو دی برابری شی نو اللہ تعالیٰ عجیب دی را علم ورکڑ دی او دا اپو ادا ادایت و تکڑ دی چھے چرگی بچی جوڑشی بھی دی لگا نو بیا بل زین ہوئی سر طرف ہوئی کہنا او پائی کم بیا کم مخو کی زین ہوئی مخو کی نو چھا ٹش یا مخو کی زین اگر کی انا مخو کا کلا کئی اڈو کی نو چر خوب بچے خوب نشی او بیا رو رو قرار قرار بارے سر والا رہ کارے کی سر رہ کارے کی روٹ پس والا ہوئی کی تسی بارا دوئی چی چی شروع کی دارے چی چی شروع کی دترا چی چی چا ہو دنی چی چی چی چی دیزی بھی شروع شلک او بیا ناشنا چکل دانی و توا چھے دا خپل دانی نو خود رابن نبکی پا دانی بارے دارو کو آخ کونی دا کونی کو اتبا ہو گئی او دو تس مولور کی او بات کی او چی چی کت کت آرابن دکی چرگا آئی بدا کس پلا اتنا تورا ور دے دا خود رو تچا کڑی دا دا رب دی کائنات ہوتا کڑی دا اللہ تعالی ہوتا کڑی دا پسلو بیزو کی دی بیزی بچے پری دا مجال دا چی دا بچے پری تخلو کی جب منڈا کی چدا بل غزما مور نه دا جو بس رامن د کیبل تر رامن د کیبل بیزی پسی هغه چې کوم چې زماره د دوه تر اواز نشا پر دې حق لري اسه پاکستان دی پیسې کړه به دی چې پر دې حق لري لگا تاسو ته حق نه دی راستا پایو دی شوده نه دی لگا چار حاکم دی پور دی وس خوراک دی کوي او ایم ایم ایف نه دی بس قرض راه دی لگا پیسې کړه به ورکی به سو کوم ورک زګي دا بیا څه کوي دا اور کوو بوړی کړه دا پر لانجه دا اګی دی باندې خپل سیندا وګي نو بالکل دا مور ردی بچی خپل ځان دل پری دی او بچی مت نه خلا کی سبحان الله پشاړ کوټه کی شاړ کوټه کی کوئی کوالنګ شي پی خلنګ شي بي زلنګ شي او بچی چې دنه هغه دی خپل ورش زال خبر ده مور ته خپل دی تاسو خسته ولا الله تعالی دا په ورکړ د هدایت ورکړ دی چې بالکل سبحان الله هغه دی بچی چې دنه هغه کی نیم لري او دارنګي دا دا مثال دا خال شه سے بدا مثال وی اکثر دا علامہ آزاد سے دا مثال لدی دا نغنا نہ راسو دے کی پیشو دا پیشو تی بچی رڑے خلق دی پلانی بچی دی پیشو بچی دی چرایڑی بے پاو دے نو پریس والے ہی بل دے بوزی تو انی پخلا کی نی ولی نی ولی سنگے نی دو لکے گاڑی دی سی سر والا پکتا کی بیا بڑ کی نی سب دی سی بیا بڑ کی دی میز دے نی سی نی او غدا سی خو جو قطا دا سی تیر پرو دی او دی خو مزدار رانی ولی او من دی وی اغم دا سی دانگی را دانگی را چل گئی لگا او خبر رابر پیڑی ہو دے تک تکی نا نور آلو پیس کرنے بھی جماعت تی بیا بل پسی جی اگر آوالی دی دا تاو مولا دی چر دا مرگو تا دا مرغې خاورونه بچی وي او په کدن نه بجاله کی وي او چې دا خاورونه پر لړشي او دلته چې دغه راړي دا خوراک راړي او چې څنګه خاورو سي دیوته ایو سر را واسلي او چی چی مال را کوا او که زیاد دا خیال چې ته کونتر وتا نو کونتر بچی چې به سم چې د انډو خري ادا شوري او دا څنګه وګوري او دې جاي دلته دا ورو کوي او مخو کې دا خپل نباسي او دا لږ زور کوي او دا نه راوباسي هغه به چې دا د چم لګي او دا نه راوباسي پس تکړي وته نه په بيدګي پس تکړي وته او هغه شي چې ماته وته کړي او دا نه ورته باسي چې ته وړو کې ستا به دا کې راغور تا نشتي او ما در په بيدګي پس تکړه دا خود نه وته چا کړي دا دې ته هدايت عامه يې سوته يې قران کریم باندې ځان پیه کا دې ته هدايت عامه شل قران رحمت الله عليه دا ویلې دي مثال له امر په نو تراو دي کا استاذي دې ته دا امام راغب مارا کې الهدايت دلالت بلت دلالت بلطف والهدايه من الله تعالى على اربعه وجوه الهدايه العامه لكل مخلوق حسب ضرورته من قوله تعالى ربنا الذي اعطى كل شيء خلق وصب هذا سوره طه في نشتر نمبر 5 نمبر ايات تردي وضاحت دویم چیدن انا ہدایت دا چا دی الہدایت اللتی جعل لناس خاصا ہدایت خاصا چاگیتا ہدایت دا انبیاء ہوئی دا کتابون ہوئی اللہ تعالی انبیاء را لگلی کتابون اخبر ذان طرف تا دعوت ورکی دا عبادت دا عبادت بلکشکر و جعلنام ایمت یهدون بی امرنا لکل قوم انحال دغلے کی دا ہدایت پریمان اثر دی او دا مقصود دی سبحان اللہ دا غیر سورتی وجعلنا من ائمه يدور بامر الانبياء يتر لكل قوم هذه سورتي اراد وم نمبر ایت وم نمبر ایت دي توي هدايت دا چا هدايت دو رسول هدايت دا انبياء هدايت دا کتابونو هدايت خاصه درې قسم هدايت تي چريته هدايت په معنا د توفيق سره چا سره وای کنه چا سره توفيق او دا هغه سوق چا د انبیو هدایت قبول کی د کتابون اسری هدایت قبول کی داغه د پاره دای وی والذین اهتدوا زادهم هدى سوره محمد آیت نمبر ولسم دارنګ او من یؤمن بالله یهدی قلبا سوره تغابن یولسم دارنګ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یهدیهم ربهم بإيمانهم سوره یونس نهم والذین جادوا فی ضلال هدیهم سبلنا سوره عنکبوت 5 یټولو آیاتو کی دادی سبحان الله او دی طرف تل قلب بول سو دوئی اللہ والا توفیق ورگڑی اس فرمائی لئی باچا تا اولار دے پلار تا اولار دے اسمن تا اولار دے قوم تا اولار دے اللہ توفیق ورگڑی ہدایت پا بارد توفیق سراب او سالورم ہدایت اغب کو آخرت کے دے جنت تلار مندل الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان حدان اللہ الحمدللہ الذي هدانا لهذا الحمدللہ تعالی تعالی تر چې موږ دې دې تر رسول موږ ته نشورار سي دي کوم ته الله نه رسوله سورۃ الاعراف آیت نمبر 43 دارنګه سورۃ محمد آیت نمبر 5 سيهديهم ويصبح بالهم سيهديهم ويصبح بالهم دا ډېر احمد چې د الفاظو ماناګان یادې کې چې دلته د لفظ دا پکاو مانا سره دی دا لفظ پکاو مانا سره دی دا لفظ پکاو مانا سره دی دا ډیر احمد خبره چې دا ته معلومه دي خبر به شي دارنګي سبحان الله شیخ صاحب یو عنوان وځکی 132 صفحه کې 132 صفحه کې فصل په بیان لفظ لدونی س لفظ الكونی او لدونی دا لدونی نکل دی اکونی او دینی الارادت الکونی هی مشیط اللہ تعالی لما خلقه و جمیع المخلوقات داخلت فی مشیط تعالی و ارادته الکونی او یو ارادت دینی دا هی المتضمنت لمحبته و رضاه المتناولا لما امره آدی مختصت بالایمان و العمل الصالح متوجیش لدید حاصل دا دی جدید حاصل دالی شرائط کی توائی عملی کی توائی خیالی کی توائی یو دا اللہ تعالی ارادہ دا یو دا اللہ تعالی رضا دا ارادہ دا مشیعت دی ایو رضا دا اس خیر او شر بھی دا اللہ تعالی دا ارادی دا نکی گی خوہاں اللہ تعالی پا کفر او پا شرق او بیدینے باند رضا نا دی مرید الخیر وش بالقبیح ولیکن لیس یرضا بالمحالی ولا يرضى لعباده الكفر ولا يرضى وما تشاؤون الا ان شاء الله ما تشاؤون نیکیم بيد مشیت او دیادی د الله رده کیږي بدیم بيد مشیت او دیادی د الله تعالی رده کیږي خو رضا الله کو کفر باندې کو بی دینه باندې نه دی خوشاله باغی باندې دی مرید الخير والشر بالقبيح ولكن ليس يرضى بالمحال ولكن ليس يرضى بالمحال لكن تاسو ګره رهبانيه تن تدعوها رهبانه زمي جوړه الله بنو خوشاله جوړه هدي وو الله په بدعت کو نه خوشاله ما كتبنا عليه الا ابتغاء رضوان الله دا تاسو ته راشي دا یو زه حد ان شاء الله راشي دا رنګي د اصول له دا یو خبره چې د قران معنا اما تاسو ته وضاحت کړی دي دلته چې قران او الله علی زبردستي طریقې سره ودا د قرات الماء فی الحوض ده چې ما او بچو کې ودیم د کتابونو د اولینو د اخرونو جمع کول کې دي دا رنګ علم له جمع کول کې او قرات په معنا د اظهار مرضی او د بیان مرضی اظهار نو لانه اظهر علم الاولين والاخرين قران كريم د په خوانو او د استنو علمونه کارواره کړی په معنا د صلات مرادي او قران الفجر په معنا د قرات سره مرادي قرات سره پیش ذکر بدی باندې او لستلو په معنا سره او په دې کې بیا مثال ذکر کړی دی نرمدیدار زحاو باسمت عنوان عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرانا عثمان سبارك سير عالم النبلاء اتشرب جل دسوا يولسم سبحا چدي شهيد کو او سكينگيري او د سجدي اثار په مخ باندې موجود او ټول شپه د الله تعالی د چدرا دا تسبيح کولا او دارنګي چدر سره قرائت کو سي کو قرائت کو تمنا کتاب الله اي اول ليله واخرها لاغا حمام المقادير واخرها لاغا تمنا کتاب الله اول ليله باول شپه کې د الله تعالی کتاب مستور کې عثمان صاحب او په اخر کې د تقدیر له طرف چې کمر ولا مقررو راګي سره ملاو شو باغیارو هغه وجه د قرآن لستنی کیږي هم او د جواب کور کې د اظهار هم دی او د دا په مسکی وی لیکي او قرآن په معنی د مستور چې دا راځي اټور مناسبه چې دا صحیح دی صورت لفظ صورت لفظ صورت نو پدې کې سلور اقوال دي صورت په معنی د مجد سره راځي دا عربی متل دی وی یقالو دا وی لیکي چې دا فلانه صورت چې دی کنه نو د دې په معنی د عظمت سره خلک وی چې فلانی له صورت ته مطلب د لسره د لپاره عظمت ته په معنی د قوم سره راځي دی امانه د قوم سره لکه مثال په تور باندې قران سوره من اهل اي قوم کرام دسي وي درې په معنا د قطعي د قران کریم سره راضي قطعي د قران کریم نو هادي قطعه من القران دا معنا سره دي کومه د منزله تم راضي منزله درجه چې وته الم تر ان الله اعطاك سوره ترى كل بلک دونها يتذبذب كأنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب دو قرآن كريم يو قطع دا دا سورتون دو قرآن كريم قطعي دي دو قرآن كريم نا او دیلو يو درجة دا شرافت تي منزلت تي دا پدا طول ما رگانو کی مستعمل دي سورت پدا ما رگانو سر رازی آیت نفذ رازی آیت آیت پا مانا دا علامی سر رازی آیت پا مانا دا جماعت سر رازی آیت پا مانا دا تس او دا ایرانی سر رازی او آیت په معنا د عجب سره راځي آیت په معنا د عذاب سره راځي یو به دي بعضو آیات رب دی کا آیت په تاسو ګوري علامه نو شاپوش رحمت الله علی نصر مرجان کیم دا ذکر کړی دی اره ته په تاسو دا حواله دا سره بل ولیکي شرح العقیدۃ الواسطیہ 29 صفحه آیت پا لغت کی علامی تول اپا اس طرح کی طائفت من کلمات القرآن متمیزت عن غیرها بفاصلت یو حصہ دا کلمات دا قرآن کریمنا چه دنور نجدائی او بیس کی یو فاصلی ایسی یو غون دا دائرہ جو نشیوی طائفت من کلمات القرآن متمیزت عن غیرها بفاصلت دارنگی اللہ ددید پارا تاسو حوالی ځان لولي کوي مقدمه د غریب القرآن پای کې دا کته شي صفه 34 او دارنګ چې در سره مفردات د امام راغب برهان د زرکشی هغه تعریف دا کړ دی آیت څه ته وایي قران مرکب من جمل ولو تقدیر ذو مبتدا و مقطع مندرج فی سورۃ واسطها العلامه پدا باندې علامه ده او دا د قران کریم د جملو نه مرکب چې دایي ابتدا او می دایي انتها او می او په صورت کې دنه نه دی په صورت کې سي آیاتونه په صورت کې دنه نه دی کړه سورو کې دنه نه دی کړه دایي تعریف کړه دی تاسو د صورت وجه تسمیه چې دن اهم وي دي صورت دا چې محفوظ نشي کړه نو سورتون ومانا دو قوت سرازی صور الاسد صور الاسد اسد حملی توید زمانی دو صورت پا آیات باری قوی کانا لأن الصور یقوى علی الآیات ذکر دو صورت ویلکی او چې صورت شي دا صورت نشي بیا جماعت ته وي لکه وی له فلان سورو من الابل د فلانی د پاره جماعتونه دي اخارو نو لانها تشتمل على جماعه من الايات سورتونه هم د آیاتونو په جماعت په جواب باندې مشتمل دي ځکه او ته صورت وي نه کیږي سوتري کیږي او صورت په معنا کومه د منزلت او منزلت رفيعه او چته درجه د سورتون د اوچته درجه لري دارنګي دا د سور البلد ده نه سور البلد چې د کرینه بچر چا پیره دیوال تاو هغه تاسو چې موجهو کی باس کوي او محصورو کی باس کوي موجبه کلیه موجبه جزئیه سالبه کلیه سالبه جزئیه نوې داری حرف سور ولا پکار د پلاکی سور دے سور د موجبه کلیه د کلو دادا ځکه څنګه چې دیوال کې هاته کړي بچا باندې پکې باندې ردی په افراد باندې هاته کړي نو صورت په آیاتو باندې هاته کړي ځکه ته صورت ویني کی لغت باندې بیا څه نظر اورور نصر مرجان چې ده کنه نو هغه بلان سره یا ساتي صفه دغې تعبیر دادی نصر مرجان دغې تعبیر دی په دریشته صفه آیت لغتن علامه او شرعن اگر ټکړه د کتاب الله د چې اول او اخیری معلومی توقیفر بغیر مستقل ته کې اوسره لګاوه او صورت د لغت کې علامه ته او شرعن قطعه ده مستقله ده الله د کتاب نه چې اول اخیری معلومی ګوره آیتم ټکړه ده د کتاب د الله نه اول اخیری معلومی خو مستقل نه اپ صورت کې صورت کې جزئی او صورت چې ده مستقله ټکړه ده الله د کتاب نه او اول او اخری معلومی چې سورۃ فاتحه ده الحمدلله شروع شو ولا الضالین باندې ختم شو دا د سورۃ د آیت د قران د دې معناګانې ما تاسو ته وکړلې دا ډیر ضروری دي لکه دا ډیر اهمي دي دین علاوه کله کله یو کلمې او یو حرفی او په ګڼو معناګانو سره چې هغه راځي لکه کلمه نو کلمه خبيسه کلمه طيبه مثلا کلمه طيبه لا اله الا الله او مثلا كلمه الخبيثه تشرك كلمه وصدق بكلمه من الله ورتي صلى الله عليه وسلم دي دا كلمه مختلف ما نګارو سر راضي تاسو قايدي دي هغه په خپل ځای باندې راضي بیا ورو مونږه دایو خبر اوري تفسير چې کلمم کو نو پاري سره به ان شاء الله استعمال داري یاد ساته یو تفسير دي اول تعويذ دي سمي وي تفسير دي اول څه دي تعویذ دی دیوانی ځان خبردار کا او انشاءاللہ مو با قدی طریقی سرکو دخل و مشایخو یو تفسیر القرآن بالقرآن چه دو قرآن کریم یو دے پبل دے بانی واضح کول لکا اس ماتا اس داری مثال نا ذکر کرو سورت حود ابراہیم علیہ السلام واقعہ و سورت حجر میں حق کرتا ہے دیتا تفسیر القرآن بالقرآن ہوئے دیم تفسیر القرآن بالاحادیث بالسنہ چه قرآن کریم یو آیت تکلا تقول لما یقر فی سبیل اللہ اموات بل احیاؤن شہیدان جندی دی سنگ جندی دی اولا شوی دی روح خطیوتا لے دی حدیث پاک کی داگی تفسیر لاغا لے دی اگر دالی چه دی روحونا اللہ تعالی دسنو ججرو پسان بانی مرغی پاہی کی اچھے یو پجردنو کی گرزی سیب گئی او بیارازی دا عشتلان دی داری قنادیل دی او پنجری زوندی دی او پائی کے چیدر رشپتی رہی آرام کی پائی کی تفصیل پر انشاءاللہ بخفل زیادہ خدا بتا دا سی مثال تکر پیدا آئی یا لیکن مثال بطور باری نور دیر دا دیر چیدن اگر آزی او مثال در آزی نو قرآن کریم تفسیر پا احادیث سارا لیکن سنگر جماعتا اس نے امام شبیر رحمت اللہ علی اور ذکر کر دے جبیو ما تقول الائمتو شرح للسنة ائمة دا احادیث شرح حقی والسنة شرح القرآن او سنت چې دی اغه قران کریم شرح کوي دا هی وضاحت دی نو تفسیر القران بالقران او تفسیر القران بالاحاديث بالسنه او تفسیر القران باقوال الصحابه چې قران کریم صحابه کو وضاحت کړي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی چې حدیث راغلی سر بچشم زبات منظور دی دا راغله او چې کله قول د صحابي هغه په خپل رائے باندې اصل باندې مخ کې غړو او کله تابعي خبر راشي نو هم رجال نه خبر رجال هغه سړي زوب سړي تابعي خبر بابا لازم نه ده په خپل تابعي دي کنه امام بخاري په خپل تابعي دي صحابه یې دي دي رؤیتن د خودی چې صحابه یې دي دي روایتن دیو کنه ای کې په قول دي رؤیتن دي صحابه یې دي دي او غیر مقلد دا یو تفسیر دا بخاري شرحه ده پای کوم تکاتې شي پیشګرو الله بوحید الزمان دا دا بخاری شرح ده پای کې مقدمه کې لیکلې دي دا سرورم او عقد الفريد في اثبات الفرد الشرعي من التقليد پای کې د اوسه وشه سه دا ویلې دي او حواله په دې باندې او حواله ورته په دې باندې چې ده تابعي ده نو تفسير القران باقوال الصحابه او تفسير القران باقوال التابعين التابعين صحابي هغه چاته وي چې پیغمبر پاک دي دلې یا غلره پیغمبر پاک دي دلې او ایمان پر اوري په ایمان باندې باندې تابعي چې صحابي دي دلې تبع تابعي چې تابعي دي دلې او بل د تعویل تعویل ممدوح وي مضمون وي ممدوح بکني هغه دا دي تدبر طرف ته قران کریم ترغیب ور کوي افلا يتدبرون القران چې د عربی د لغت نه خلاف معنا نه دا سیاق او سباق نه خلاف معنا نه دا او دا کوم سره چې دا کوي لدا بدعتي نه خپل بدعت کې نه ثابت نه دا احکام شرعیه نه پکې مخالفت په معنا نه راځي د یو عقاید عقیدی د عقاید د سنت الجماعه سره مخالفت نه راځي او دا چې چکړې دا هغه چې درسه دی اهل بدع نه نه دی متبید حواله دی ځان ته نه راړي دا سی یو معنا کول اغه ته تعویل وي نو دا جائز دی تعویلی ممدوح دی د دې په اړه کې اقوال کتا سو غوړی دا الکان دی ما سره الله وسیت رحم الله دیم جن درې سوال او دریش په ته صفحه پدې کې ما خو وضاحت کړې دي او تا کسو تنګي کنه تعالی حواله درکو ما خفه کې ګمرو پېښګر بدی باندې دا نه لوري کې آپ کې مسائل او ان کا حل اول جن 242 صفحه تا ته لسم جن راغلی په بسم الله الله وکړه اول جل او 242 صفحه چاته سوال کړنی چې اوسړې د خاتم النبیین مشهور معنا کوي چې نبی اسلام اخرنه د پیغمبرانو دی خو دې سره یو بل معنا کوي چې اعدل النبیین چې د رسول اسلام او شریعت کې نه افراط سے نه تفریط نه زیاتې شه نه کمیش دی دا معنا څنګه دا هغه جواب ورکړي وی خاتم الانبیاء کا وہی مفہوم جو قرآن و حدیث کے قطعی نصوص سے ثابت اور امت کا متواتر اور اجماعی عقیدہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے آپ کے بعد کسی کو نبوت عطا نہیں کی جائے گی اس مفہوم کو باقی رکھ کر اس لفظ سے جو نکات بیان کیے جائے وہ سر آنکھوں پر اپنی عقل و فہم کے مطابق ہر صاحب علم نکات بیان کر سکتے ہیں حالانکہ نبی خطے خبر دو رہے اتما طوای کړه چې دوا شیخ ماغو کی یو تعویل وکي وګوره دا بل چاره ده کړی دا تعویل ممدوح دی هغه صاحب د علم دی د لغت دی سیاق او سباق سره تعارض نشته دی بلکې خاص رب صاحب راځب تړي دی له پتره پر وګوره دا اول جن او صفه 242 صفحه دا اپکی مسائل الله برابر یا ساتي خوب توجه شه پاتې شو دا چې تفسیر او تعویل دي کې فرقونه وداوم ما ډیر زیات هو الله وسیتی رحم الله داغی نے چندر دا دتا جوکڑی دی در خولی صفحہ دا 346 انو السابع والسبعون فی معرفت تفسیره و تعویله و بیان شرفی والحاجتی لے علم تفسیر داغی تعریف دا تعویل تعریف شرافت دا علم تفسیر بالکل علم تفسیر غد شرافت داری تاسو دیم بی علم را گری وڑی کی علم لچندر آنے را گری او دا بتاتا الفوض الكبیر داری سرا شاته یو امام راغب رحمه الله اصفهانی داغه مقدمه لګیدلی دا داوی اجل العلوم الثلاثه الشرعيه تفسیر چیرې کړه دا فرض کفایی دی یو مفسر پکار دی پالا کوي او دا په دریو شرعي علمونو کې لوی علم دی پېشتي کړه په دې باندې علم تفسیر علم حدیث علم فقه علم تفسیر علم علم دی بیاوی اشرف صناعت یتعاطاها الانسان تفسیر القرآن اصفهانی سے ہوئی او بیان داری چی ان شرف صناعت اما بشرف موضوعها یو علم چی دادو شرافت وی دادو موضوع معلومی ہی لکا سیاغت سیاغت اشرف تیر دباغت سیاغت زرگری اصفهانی کی گوتی ہوئی اسپیر زرگی گوتی ہوئی او د بعد سرمنو کې ګوتی وي سرمنو کې ګوتی وال خدي کو سرس نو سرس پیرو کې خدي سرس پیرو کې خدي د سیالت خبر جان علم الصيغه الصيغه د سیو غتن د کر سو او اوانی چې راو وی لیکای او په قالبونو کې چې رپدی کې یو ماده ده زادری بی او په مختلفو قالبونو کې چې وزر به زو زر پر وزر به زر به زر په تلکه مزر الله به زر الله به نو یعنی ولا زر کو الله سبحان الله ایسے کرو دی باندې چې ګینه ته وخت نه سره کړو مې کړو مت کړو وګوره ماشا الله ورکار یو کله نو سیارت علم سیارت د علم تبارت تقوا دارنګي کله کله رسد وجه ناراضي دا شرافت د غرض او د غایې د وجه نه لکه طبيبه د ډاکټري یو ډاکټري دا او بل چې دنو اواز صنعت کناسه چوری تور دي نو ډاکټري خدای په نسبت سرجان چوری تور نه ځکه چوری تور اوبه لټونو کې ګرځي او دای بچ دن د انسان بدن کې جوړ سړي دوايا جوړي چې تا دا پکاتا ته نه خري او دریم چې نه کنه شرافت چې راضي سبحان الله سبحان الله نو شرافت دریم چې راضي نو هغه د صد وجه ناراضي هغه الله اما من جهه الموضوع ده خولي وي وغرض الكراهه تنظيم و اما لشده الحاجه اليه بل كلا كلا داي درين لشده حاجه چې اوسې ته ضرورت دي راځي لکه فقه علم فقه دا به رتب له غرض لکه طب ډاکټري هغه ته کلا کلا ضرورت راځي بيماري کلا کلا نه او دا فقاهت کې احکام دي هر وخت ضرورت دي نو بیا فقه هغه بیا د طبابت تم چې دراو وچتا دا اوس راشي علم تفسير ته وګوره علم تفسير سبحان الله موضوعی اوچتا دا زکه دا الله دا کلام کې بغیر زیرا ګرځي دا الله کلام اوچت ال لحاظ دا علم تفسير کې دا اوچت دا موضوع دا الله کلام دی پېښ دې باندې پی نبو ما قبل کو خبر ما بعد کو او غرض نو غرض په دې کې نه لري په منستم څخه قبل سره په قدستم څخه قبل ورته نوستا دا د الله تعالی طرفه رسیدا او په دې باندې جنت ته رسیدل دي حبل الله المتين الممدود من السماء الى الارض چا چې دې الله سوا چا ورو بچ کیږي کړه نو غرض یې پوچته او درې حاجت ته هم ډیر زیات دي ولی دنیاوی फायदा دینی फायदा زر फायदा اخر او رستو फायदा دا ټول علمي تفسیر سره دي قران کریم سره دي دا تفسیر چې دن اغل وی फायदा دا تاسو نه وی علم چې راغلي خبران ویش به بیا یو تفسیر دی بل تعویل دی د دې کې فرقونه ګڼ دي یو چا فرق نه کوي او څوک چې تفسیر چې په نقل سره دا تفسیر دی او چې په عقل سره دا تعویل دی یا تفسیر داري متشابهات اچ څنګه راغلي بس هغه څه بکای نو څه معنا وای پای دا من فسرا بیر رای فلیتبو بغض ان اغب التشابهات کی خبر ادا چا دا وی دي چې تفسیر هغه دی ته وای چې یقیني طریقې سره چوم دا سیدا دا به ال وای چې پکې دا موجود دی یو تعویل چې احتمال دا دی دا یو معنا دا بیا کول شي تر کله وای تفسیر دی ته وای چې دا یو مراد یو مرادی او تعویل دي ته کی جګړ مراد نه کړه مطلب نه او دا یو ځل دا تعریف پوری کا دا به په کار راشي تعویل د پارور جات وضاحت کې ان شاء الله به زاوی را روای او منتخبات ال تبع ازل اقول یو یو چې دا وضاحت کو دا صفه 359 درې سوا یو کم شپې ته تعویل څه ته وي صرف الایه الی معنا موافق لما قبلها وبعدها تحتمله الایه غیر مخالف للكتاب والسنه من طريق الاستنباط غیر محظور على العلماء بالتفسير ذم جل اتقان 359 صفحه ریسو یو کوش پیتو صرف الایت الى معنن دیو ایت معنا کول چغه موافق د ما قبل د ما بعد ایت احتمال لري مخالف قران او سنت په استنباط سره گئی دا محظور په علماء د تفسیر باندې دی علماء د تفسیر دا کولی شي علماء د تفسیر دا کولی شي او طرق د ترجیح دولس طرق د ترجیح دولس ال داش ذکر کړی دی اللؤلؤ والمرجان کی سبحان الله ویسا شد رحمت الله تعالی علی اول طریقه دا چې قران کریم وضاحت قران کریم کړو او مخکې چې حدیث کړو بیا باندې مخکې او چې د جمهور مفسرینو رائے بیا باندې مخکې وي اب امیر بچت درجی ور کول واړی لګا او سرورم داري چې دا خلفای اربعا په صحابو کې د خلفای اربعا او بیا په نور باندې مخکې او پنځم چې لغت داري تایید کړي او اعراب تصریف اشتقاقی تایید کئی اغا واستریکی شپغم چې سیاق او سباق چې در اغه تایید کی اغا واستریکی چې متواضر ال فهمی وم زرب زیر زیر تزر راضی او اتم حقیقت په مخ کی په مجاز باندې حقیقت وجی بلاوري مجاز باندې او نه هم یو عموم دی بل خصوص ته عموم ولا مخ کی په خصوص باندې او اطلاق په تقیب باندې چې در اغا مخ کی لسم او یو لسم مستقل اغا په مزبر باندې چې مقدم او جو لسم اغا دای چې ترتیب پکې نه ګډوډيږي او یو تاسو چې معنا کړی چې سر ترتیب ګډوډيږي ها ترتیب چې نه ګډوډيږي او مقدمه له کوم متاسو چې سوره البقره د بقره واقعا او بل طرف ته د قتل واقعا بقره واقعا مخکې ده او د قتل مستر ترتیب پکې سره روانه ده چې ترتیب نرواني اب مقدمه په اړه ترتیب پروانيږي دا طرق د چالي د تفسیر د وجود ترجیح دی دولس اللؤلؤ والمرجان موغوري دا اصول د قران کریم د فهم سوره بیان شو د خیر سره دورس انشاءاللہ سورة فاتحہ و سوارہ شروع کو آخر دعوانا الحمدللہ